Nou. Vind je dat erg? Dan kan ik wel, kan ik wel iets zeggen. Ja, oh, wacht, nee, dat zeg maar iets. De mensen worden gevraagd voor een interview. Ik doe op geen televisie interviews, of voor de krant. Of ik doe geen interviews. Nee, of, nee, los ervan. Of radio of zo. Ja. Of op straat. Ja. Uit de vijf keer natuurlijk. Ja, ja, ja. En, mensen komen allemaal naar je toe. Of, sorry, ik zeg het verkeerd. De interviewers, de mensen die aan het werk zijn, ja, komen naar je toe. En die willen een gesprekje. Of een mening. Of, of een idee, weet ik wel wat. Mm-hmm. Maar die mensen die aan het werk zijn, die hebben mensen die niet aan het werk zijn nodig. Ja. Anders hebben zij geen programma. Ja, niks te doen, ja. Dus dan denk ik altijd van, ja, je wil een interview, nou het is allemaal best. Maar ik denk, als jij mij nodig hebt, voor jouw werk, en jij doet het voor je geld. Ja. En je vraagt mensen om iets te om zeggen, gratis, of een idee, of voor niks. Ja. Die mensen, zelfs op televisie. Ja, ja, nee, dat klopt. Het zou best, oké zijn dat jij een televisie wil maken. Wij doen zonder geld. Ik deel van jou. Nee, maar dat algemeen. Is, wij doen vrije radio. Ja. Ik heb ook geen vragen of zo. Het algemeen. Algemeen Ja, nee, in het algemeen denk ik dat je wel gelijk hebt. Er wordt, en dat geldt natuurlijk voor social media ook. Ik bedoel, mensen stellen zichzelf beschikbaar. Nou, social media heb ik helemaal geen verstand van. En daar wordt grof geld verdiend aan het feit dat mensen zichzelf beschikbaar stellen. Hun persoonlijke gegevens, hun wat ik net zei, daar heb ik helemaal geen verstand van. Daar wordt heel veel geld mee verdiend, ja. Dat is heel, heel kwalijk. En iedereen die eraan meewerkt, voor niks, dus de mensen op de straat, ja, die zijn er eigenlijk ook wel, weet ik veel, geen zo'n 50 euro geïnterviewd. Volgens mij geilen mensen er wel op als er een AT5 komt. Dat weet ik wel zeker. Dan willen ze allemaal. Dat weet ik wel zeker. Als ik het zie, die AT5 mensen, dan fiets ik altijd mensen daardoor. Dat vind ik een beetje eng eigenlijk. Ja, ja. Omdat ik dan niet durf iets te zeggen. Ja. Dus dat heb ik niet. Dat, En maar die goed, mensen. Ja, nee, maar dat vind ik ook met interviews. Ja. Een aanvoerwedstrijd. Een politieke vergadering. Iedereen komt eruit. Ja, ja, ja. Het zijn meer voorbeelden. 1, 2, 3 kom ik niet zo op. Maar die journalist heeft wel die politicus. Of die sportman, of die acteur, of die Amsterdammer, nodig om aan zijn geld te komen. Ja. En ja, waarom krijgt die Amsterdammer, of die politicus, of die voetballer, of sportman, weet ik wel wat. Het zou niet best zijn als iedereen zegt, geen commentaar. Ja. Ik heb een keer een rap-hit proberen te maken met geen commentaar als enige tekst. Rap-hit? Is dat? Ja, muziek met rap. Hey, oh, rappen. Dat is niet gelukt. Nee, maar ik denk dat je. Ja, ja, ik denk wel dat je daar een punt hebt. Ja, op allerlei manieren wordt er geld gemaakt van onschuldige mensen die denken dat ze iets. Dat ze dan opeens iets goeds doen. Of weet ik veel. Ja, die mensen zijn niet per se onschuldig. Ze weten waar ze aan beginnen. Maar naïef, ik kan je het wel noemen. Ja, misschien wel. Maar geld verdienen over andere door of met andere mensen. Ik heb het ook wel zelf aan de hand gehad, hè, dat er dan zo'n parooljournalist langskwam om een mooi verhaal te maken over een bepaalde levensstijl en zo. En, ik had hem gezegd, nou oké, ik wil wel meedoen, ik zal wel wat openheid geven, maar laat me even lezen wat je gaat publiceren voordat je het publiceert. Ja. Nou ja, niks dus. Maar dat is toch een gewoonte? En op een gegeven moment zie ik dat artikel in die krant en ik denk, godverdomme, wat heeft hij nou gedaan, weet je wel. Die had het echt, die had er een spin aangegeven. Ja, maar dat verbaasde me niks. Helemaal, en had me niks laten lezen van tevoren. Dus, verbaas je dat? Dat was Parool, volgens mij. Maar verbaas je dat? Nou, ik vond het echt verbazend niet, maar ik was wel teleurgesteld. Want ik had wel hoop, omdat ik echt wel openheid gaf of zo. Ik was echt wel, ik heb niet wel dingen verteld, weet je wel. Maar in een soort vertrouwen. But if you, dat hij daar iets goeds mee zou doen. Maar hij heeft er gewoon een prutsding van gemaakt waar ik gewoon heel naar afgeschilderd werd, vond ik. Maar het interview werd opgeschreven of opgenomen? Geschreven. Ja, dan gaat het fout. Ja. Als het opgenomen wordt, is het ander verhaal. Nou ja, nee, dan is er ook anderhalf uur materiaal waarvan 2 minuten gebruikt wordt. En dat zijn niet de 2 minuten die jij zou willen, hoor. Nee, maar wat opgenomen is, er wordt opgenomen uitgezonden of geschreven uitgezonden. Ja, nee, maar daarom, weet je, daarom doe ik, dit is gewoon live radio. Alles wat jij zegt wordt meteen uitgezonden. Ik archiveer het ook. Ik ga er niet in lopen snijden of zo. Live and direct. Ja. Nee, ik sta hier naast. Alles is echt. Nee, los ervan. Ik sta hier naast schappen van mij. Maar we hadden het net over hoe interviews, hoe gesprekken in de pers komen. Ja. Is het zoals het gezegd wordt? Of is het zoals ik zeg het verkeerd. Nou ja, er wordt altijd, krijg je te lezen wat er gezegd wordt? Nee. Krijg je te horen wat er gezegd wordt? Je krijgt te lezen wat door iemand geproduceerd is en waarbij jouw stem gebruikt wordt voor een bepaald doel. Wat niet jouw doel is, maar het doel van de schrijver. Ja. Maar je rookt niet, hè? Maar je wil een pilsje? Nou, ik rook geen pure tabak. Oh, oké. Okay. Er bestaat ontebure. Onpure tabak, ja. Onpure tabak bestaat ook, hè? Je moet een beetje bijmengen, dat is heel modern. Een beetje bijmengen, dan. Dan moet je naar Indonesië, toch? Daar hebben ze. Kretex. Ja, en. Kretex. Nog een land. Kruidnagelsigaretten. Ja. Toch? Doe je dat? Ja. Ik heb een Hongwaller in mijn team. Die rook Kretek. Jezus Christus. Hij is van een beroemde honkbalfamilie, hè? Thomas, hou op, man. Ja. Oh, nou, ook nog een beroemde honkbalfamilie aan de lijn. Oké, ik ga bestellen. Oh. Pilsje? Ja, graag. Ik heb nog een glas. Of je niet nog meer staat. Een glas. Nou ja. Een glas. Ja, het is geen glas. Het is plastic, maar wel voor het goede herbruikbaar. Staan ze met zes en niemand kijkt naar haar. Ja, ze hebben het heel druk. mensen hier. Moet je even knippen met je vinger. Ja, garçon. Is met telefoon bezig. Garçon. Die vraagt in zijn handen. Ja, moet ik hebben. Ja, er wordt ontzettend druk gewerkt hier aan het park. Moet je zeggen wie het radio komt of is het niet? Wat radio Patapoe? Ja, maar moet ik dat zeggen of? Nee, wat moet jij weten? Wil je het niet? Oh, weet ik niet, ja. Ik wil gewoon een klacht doen. Ja, je kan altijd klachten indienen. Ik heb een speciaal e-mailadres. Dat is prullenbak@ba.amsterdam. Daar kun je klachten naartoe sturen. Drie biertjes. Ja, dat is het beroemde e-mailadres voor goede ideeën over radio en alles. Kan je ook terugluisteren? Prullenbak@ba.amsterdam. Ja, dat is een heel archief. Kun je ook terugluisteren? Ja, dat staat ook in. Luister nu of later. Oh, wat leuk. Ja. Alles wordt gearchiveerd. Zelfs dit. Ik kan er niks aan doen. Het is allemaal onderdeel van, Maar je kan tegenwoordig... Als ik jou later weer kan terughoren. Ja. Dan komt eruit dat ze onzin weer gesproken hebben. Zin en onzin van het leven. Ja. Je moet verstandig zijn wat je zegt. Voor mij moet je helemaal niks. Bij Radio Paddenpoel leek me helemaal. Je mag alles zeggen wat je wil. Maar ja, het wordt wel uitgezonden, ja. Het is, uitgezonden? Uitgezonden, ja. Live, meteen. Ja, de woorden. Niet de beelden. Nee. Oh ja. Nee, dat werkt veel beter, joh. Als je met een lopende camera op iemand afloopt, dan is het dit de reactie, weet je wel. Maar als je met een microfoon rondloopt... Oh, wat mee? Dat, ja. Ja, ze willen wel vertellen, hoor. Oh. Ja, top. Dankjewel. Maar ik ben helemaal gek van festivaletjes zoals dit, ja, in het Erasmuspark. Liever festivaletjes. Vroeger had je er Westwaarts. Westwaarts. Oh, daar was je hier. Gehoord, was hier en er waren grote geweest. Er waren grote concerten. Er kwamen beroemde bands ook. Ja. En er werd 80% gesubsidieerd en dat is gestopt helaas. Ja. Hier elk jaar grote festivals. Voor weinig mensen helaas. En gelukkig. Maar dit is toch het beste wat een park kan overkomen. Ja. De Circus Bende Festival is echt. Ja, ja. Ja, is. Ja. Meneer, ben je nog steeds? Hè? Hij loopt nog steeds? Ja, want ik, weet je, op een gegeven moment begin ik met uitzenden. Ja. En ik ga door tot het klaar is. Ja, gaatje. Nou. Gaatje. Moeten we van alles in de gaten houden. Gaten. Niet alle gaten zijn even geschikt. Ja, hij staat. En soms zijn het ook wel interessante gesprekken hoor. Ja. Ja, we zijn heel blij met het Terrasmus. Zie je dat? Nee. Terrasmus is het horeca plek hier. Oh, dat is dat stenen ding daar. Ja, aan het begin bij de ingang. Ja, dat is een. Ik heb er nog twee. Nee, dank je. Ja. Waar vooral ouders met kinderen komen. En ja. 7 dagen per week is het hier een heerlijke plek voor ouders en kinderen en voor iedereen. Ja. Ik en mijn kinderen zijn hier opgegroeid. Ja. Met altijd een perfecte plek zo in Amsterdam. Hey, en dat is gewoon een commerciële uitbater of zo? Nou, commercieel. Niet commercieel. Ja. Gewoon aardig. Ja. Ja. Ja, want ik weet niet of je dat weet, maar in het Flevo Park, daar zit een plek die heet Parknest. En dat is ook zo'n uitspanningje met een speeltuintje en zo. En dat was helemaal stuk gegaan. Dus het was dicht en het was de enige wc in het park. Dus iedereen liep te klagen. En toen hebben buurtbewoners besloten om de boel maar open te breken. En die zijn daar gewoon gaan zitten. Ja. En die runnen dat nou 6 dagen in de week, elke dag, met vrijwilligers. Ja. En alles op donatie. Ja. Je hoeft niks te betalen. Als je niks hebt, hoef je niks te betalen. Dan krijg je toch koffie. Oh, dat is wel goed. Hè? Ja, en dat zijn allemaal vrijwilligers. Niemand verdient er iets aan. Het is gewoon... het is een geweldige plek. Ja. En dan gebeuren ook echt leuke dingen. Er komen ook beentjes af en toe en zo. En, dus als je nog eens een keer in Oost bent... Ik ken het Flevo Park zeker? Ja, ga naar de barbecue vaak met vrienden. Nou, maar ga dan even kijken hoor, bij die ingang waar die tram eindigt, bij dat zwembad. Ja. Als je daar het park inloopt, dan kom je er langs. Ja, oké. Okay, ja. En dat is echt een hele leuke plek, dat is echt een aanrader, want het is heel open en warm en ik weet niet, er komen allemaal leuke mensen. Ja. Gaan we een keer naartoe? Ja. En dan kun je op vrijdag, dat is dan vandaag, dus dat lukt niet meer, maar kun je ook eten en dan draaien ze ook plaatjes, hè, vinyl doen ze. Oh, leuk, ja. Ja, dus dat is leuk om in de gaten te houden. Parknest in het Flevo Park. Daar komen ook, daar is ook vaak een soort Radio Patapoel gathering van wat mensen die actief betrokken zijn, die... ontmoeten elkaar daar vaak. En we hebben nu een van ons team, die zit nu in Senegal. Oh, dus ja. We hebben een speciaal radioprogramma dat heet Teranga. Op woensdagmiddag om 3:00. En dan hebben we contact met mensen in Dakar, in Senegal. Zo. Senegal? Ja. Zal ik dat vertellen over Senegal? Ja, vertel eens. Op een gegeven moment was er even een mafkees in Duitsland. Ja. Die heette Willem II. En die wilde eigenlijk wilde hij meer Rusland pakken dan Frankrijk. Toch ging hij naar Frankrijk. En op hetzelfde moment naar Rusland. Twee fronten oorlog. En historici zeggen stoms wat je kunt doen, want je wil niet op twee Maar goed, hij toch naar Frankrijk. In die tijd, ik geloof de Eerste Wereldoorlog, had Frankrijk nogal wat koloniën. Ja. Ja. Waaronder Senegal. Ja. Ja, en die Fransen hebben dat behoorlijk uitgehouden. Ja, zoals je... Senegalese militairen gevochten voor Frankrijk. Ja. Terwijl ze onderdrukt werden, weet ik niet. Ja, nou, zeker. Dat land is geplunderd tot en met... maar de Fransen deden ietsje anders dan de Engelsen, volgens mij. De Engelsen, paf, duim erop. Maar weet je wat er nou voor moois is gebeurd? Die Fransen hadden daar dus nog een hele grote militaire basis. En die basis, die is een paar maanden geleden, is die ontruimd. Ze zijn vertrokken. Je hebt het over een zin. De Fransen, ja. Ja, dat weet ik. En dat wordt Mali, een culturele plek, wordt dat. Tenminste, daar zijn ze mee bezig om daar iets moois van te maken. Maar ik had al, voor de mensen. Klopt. Een open plek. Klopt. Voor cultuur. Denk en, ik. En, ik geloof jou, ik geloof wat je zegt. Ja. Maar ik heb het over de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja. En dat die zijn er gelezen. En die Algerijnen, en Tunesiërs, allemaal knokken voor Frankrijk. Ja, ja, ja. Die werden allemaal naar het front gestuurd. Koloniale. Precies, ja. En de Marokkaan ook nog. Ja, ja, die Marokkaan alles ook. En wat ik probeer te zeggen is, mijn punt is... je hoort niet te vechten voor een land wat jou onderdrukt. Nee. Zou ik denken. Ja. Denk aan Mohammed Ali. Ja. Ik ga niet vechten in Vietnam. Als ik niet eens met mijn eigen. Wil de mensen naar dezelfde verzekeren, bijvoorbeeld. Ik geloof sowieso niet zo in dat vechten en dat militarisme. Ik bedoel, als je vrede wil, dan moet je niet iemand een gun tegen zijn kop houden. Nee, als je vrede wil, moet je dat niet doen. Nee. Maar nogmaals, mijn punt. Ja. Die zinnen gelezen hebben gevocht voor Frankrijk. Ja. En ook gestorven voor Frankrijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Terwijl Senegal en Frankrijk, ja. Hebben, die zijn niet meer dat is. Dat is rood en wit. Ja. En dan gingen ze toch knokken. Om welke reden dan ook. Zelfs Vietnam. Ja. Ja, ja, ja. Die gasten gingen vechten in Vietnam. Voor een land. Terwijl ze niet eens dezelfde recht hadden. Nee, precies. Ja. Of stemmen. Of mogelijkheden. Het bekende verhaal. Ja. De wc gebruiken, de begraafplaats, de bus. Ja, allemaal gescheiden, allemaal apartheid. En dan vraag ik me toch af, waarom gingen ze dan toch vechten voor Frankrijk? Nou, als... Dat is één belangrijke reden. Ik denk dat de Fransen het toch ietsje beter deden dan de Engelsen. Reden, en dat is gewoon geld en leugens. Geld en leugens. Daar, nee, daar heb ik niet eens over. Daar heb ik niet eens over. Nou ja, kijk, die mensen, kijk, als ze, die werden gedwongen in een soort economisch systeem waar je geld nodig hebt. En dat, dat kan je verdienen als je in het leger gaat, dan verdien je een hoop geld. Ik bedoel, die Senegalezen verdienen waarschijnlijk een stuk minder dan die Fransen. Maar ze verdienen wel veel meer dan andere Senegalezen waarschijnlijk. Want ik bedoel, als jij gaat vissen in de zee, dan verdien je natuurlijk lang niet zoveel geld als dat jij met een uniform gaat rondlopen. Dus daar zijn heel veel mensen mee gelokt. En er is natuurlijk bij uitstek veel gelogen en propaganda uitgeoefend door de Fransen. Om mensen zover te krijgen dat ze geloven in hun eigen onderdrukking. Ja. Maar die Senegalese militairen, werden die gedwongen? Of wilden ze per se vechten voor, voor Frankrijk? Ik heb er geen verstand van. Ik denk dat er best geweest zullen zijn die uit vrije keuze gedacht hebben van lekker geld verdienen. En, naar mij de zondvloed. Ja, ik wil... Misschien wel. Misschien wel. Maar... Ja. En weet je, als je in zo'n land woont, wat door een kolonisator uitgezogen wordt. Dat, opnieuw mijn punt. Dan wil je op een gegeven moment denk je ook van nou, nee, wacht dan kan even, ik er toch even. Een profijt van hebben als ik daar geld verdien aan het leger. Wacht hem even. De Fransen gingen beter. Je leest geschiedenis? Ja. De Fransen hadden volgens mij veel minder gezeik met koloniale landen. Want ze waren vaak meer beheren in plaats van bezitten. Yeah. En de Engelsen die gingen eilandjes daar in de Pacific. Die gingen ze bezitten. Ja, maar ik heb ook wel andere verhalen gehoord. Wacht hem even. Ja, sorry. En de Engelsen die namen bezit van Australië en Kenia en Canada, destijds noemde ik maar op. Ja. Maar de Fransen die waren volgens mij meer een beheerder. En als je het beheert. En ook misschien de mensen die daar wonen en leven, om die enigszins een stem te laten hebben. Of in ieder geval het gevoel dat ze een stem hebben. Nou, de Frans-Indiaanse oorlogen. Dat gaat nog een tijdje terug. Ja, de Frans-Indiaanse oorlogen. Nee, dat weet ik niet. Maar de Fransen waren volgens mij beter in het controleren van overzeese gebieden. Geen stempel erop. Ja, ze hadden een andere stijl minder van het koloniseren. En de Engelsen, maar, die gooien een hele stempel erop. Ik kan me herinneren dat ik heb een blauwe maandag politicologie gestudeerd. En er ligt zo'n land naast Marokko. Ja. Hoe heet dat? Je hebt over het gebied wat Noord-Afrika. Nee, je hebt over een gebied wat discutabel naast is. Marokko, van wie is het nou? Wat gekoloniseerd was door Frankrijk en waar echt een hele bloedige anti-koloniale oorlog gevoerd is. Heel niet erg. Algerije. Ja, Algerije, ja, precies. Ja. Ja. Nou, dat was echt niet fris zoals de Fransen daar te werk gingen. Hoor. Klopt, dus, klopt. Ja. Want weet je, ik wil zo'n wat, misschien wat minder onvriendelijke stijl van koloniseren, dat is ook alleen maar functioneel, omdat je dan de mensen makkelijker meekrijgt, weet je wel. En dat is een slim trucje, maar ja, het is dezelfde onderdrukking. Het is dezelfde uitbuiting, ja. Het is dezelfde minderwaardigheid ten opzichte van, weet je wel, omdat mensen een andere afkomst hebben, dat ze dan opeens minder waard zijn. Wat je nu nee, ook, misschien moet ik ook meer over lezen, meer over documentaires kijken. Nou ja, weet je, de Eerste Wereldoorlog, het zal allemaal best. Ik bedoel, we hebben nu gewoon te maken met een genocide die live gestreamd wordt. En iedereen zit maar gewoon als een zoutzak te doen alsof er iets belangrijks in Den Haag aan de hand is. Omdat er een of andere idioot weer met zijn pik loopt te spelen. En, minder dan 1000 doden zijn, bij wijze van spreken. Dan kijk ik het niet, want er zijn al 300 mensen doodgegaan van de honger daar. Minder dan 1000 doden. Heb je Stalin? Stalin. Ja, uitspraak. Ja, ja, ja. Als je 100 doden hebt, is het een tragedie. Als je 1 miljoen doden hebt, is het een statistiek. Ja. Of een cijfer. Ja. Terwijl, als je de grote, maar die hebben ook wel eens. Nou, dan is hier veldheer. Maarschalk. Gigantisch generaal. Ja, dat was vroeger, was het al een andere koek. Ja, we gaan 100 dood. Ja, dat is Veel te klein. Lieve luisteraars en luisterinnen, we gaan zo beginnen. Nou, ik bedoel eigenlijk, ik moet er vandoor, want ik moet morgen heel vroeg nog allemaal dingen regelen. En ik moet naar Sunshine Reggae morgen. Oh ja, Sunshine Reggae morgen. Ja, hoe laat begint dat? Dat begint al vroeg, hè? 3 uur. 3 uur 's middags, ja. Ik moet nog 12 uur met Martijn gaan we spullen kopen voor een nieuwe speakerbox sound system. Oh, je gaat bouwen zelf. Ja, we gaan samen wat bouwen in zijn huis. Oh, wat cool. Zo. Oh, wat leuk. Ja, dat is een goed idee. Morgen hebben we sinds zijn reggae, maar zondag hopelijk gaan we hier weer voor de finale dag op de circusbende. Ja. Ja, en oh, wat een bende is het. Ja, ja. En Ik ben nog steeds op. Ja, dat gaat gewoon door. Joh. Dat stopt niet meer. Laatste opmerking, dan ben ik klaar. Okay. Ik ga ook weg. Nederlands, Engels en wiskunde. Dat moeten al die kinderen leren. Verplicht. Volgens de onderwijswet. Kijk hij dan. Oeps. Ja, je mist. Ja. Hoppa. Wat? Ja, Nederlands, maar, Engels, wiskunde moeten we allemaal leren. Ze moeten... Nederlands, Engels? Nee, geen Nederlands, quote. Engels, wiskunde moeten we leren. En dan? Het is geen quote. Het is een idee. Ze moeten kinderen, godverdorie, denk ik, wiskunde leren. Oftewel, geschiedenis verplicht maken. Naast Nederlands, Engels en wiskunde. Ja. Want hoop ik, weet ik niet, dat ze gaan snappen waarom we zo leven. Ja. Het hele gedoe, waar komt het vandaan? Ja. Als ze snappen. Of in ieder geval te leren krijgen waarom het zo is. Waarom het zo een beetje fout gaat in de geschiedenis. Nou ja, en ik denk dat het belangrijk is dat er een soort vak is van maatschappelijke vaardigheden of zo. Dat je, in maatschappij ja, leert. Plek in de maatschappij, dat je leert wat dat is. Maatschappij leert ook. Ja, nou kijk, maatschappij leren is een beetje een kutvak natuurlijk, want ik had daar vroeger ook altijd een hekel aan. Nee, het is een leuk vak. Maar als je het nou anders noemt, dan denk ik dat het wel aantrekkelijk kan worden. Maatschappij leren, hartstikke leuk vak. Hartstikke leuk ja, vak. Ja, was het ook. Alleen ik vond het vervelend omdat het zo heette of zo. Noem je het nu weerstand op de Instagram, WhatsApp-kunde of Instagram kind. Burgerschapskunde of zo. Waarom voor je maatschappij nou, niet leuk? Omdat ik het gevoel had dat het betuttelend was. Dat het mij iets wou leren over wat ik liever zelf bepaalde. Zo, dat gevoel had ik toen al een beetje. Het riep gewoon weerstand op. Omdat ik het gevoel had dat ze mij gingen vertellen hoe ik moest denken. Nee, dat is geen maatschappij leren. Nee, maar dat gevoel had ik. Maatschappij ga je stellen hoe het is. Mijn misvatting over dat vak. Oh, sorry. Okay. Ja, dus daardoor heb ik nooit zo goed opgelet. Maar ik was dan wel weer goed in economie. Ik heb toen in mijn middelbare schooltijd heb ik een werkstuk geschreven voor economie over het basisinkomen. Ik heb daar een werkstuk afgeleverd waarvan mijn leraar zei van ja, oh ja, shit, ja, dat, ik heb er niks tegen in te brengen, wat een goed idee. Ja. Dat is een goeie. En dat was in eind 70 jaren. Ja. Toen was ik al op de hoogte van... Ik ben even je naam kwijt. Hans. Hans? Ja. Ik ga je even e-mailen. Ja, doe dat. Hopelijk kan ik een bescheiden muziek... iets doen op radio. Patjebo! We go for it! Dan Patjebo Radio 100. Ja. Weet je wat zijn leuk. De old school. Ja. En als je zin hebt, kom ik hier langs op woensdag. Ja. Om 12 uur. Moet het even op papier zien? Kan ik het inplannen? Goed zo. Nou, ik vond het een leuke ontmoeting. Ja. Flikkeren. Nou, gelukkig maar dat er ook iemand ontevreden is. Jezus. Stel je voor dat iedereen er maar blij was de hele tijd. Dat zou walgelijk. Misschien moet je... Ik weet niet of jullie nuchter zijn. Ik heb ideeën. Iedereen heeft ideeën. Ja. Nou, sommige mensen kunnen het beter uitleggen als... Nou ja, alle ideeën zijn welkom. Maakt niet uit of je het goed kan formuleren of niet. En anders zie ik je zondag weer hier op de finale dag. Dat zou zo maar kunnen, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik wil deze weggooien, maar... Kijk, daar is de asbak. Hals. Is Hals? Ja. Hoor ik dit? Dankjewel, man. Dankjewel. Ik ben... Hoe heet je eigenlijk? Ik ben... Nou, ga je toch vertellen? Oh. Hoe heet je eigenlijk? Ja, nou ja, dat weet ik nog niet. Ik heet Martijn. Martijn, oh ja, dat heb ik wel gehoord al. Ja, oeps, Martijn. Hij, hey, het gaat weer regenen. Hij is conciërge op een school, maar hij geeft ook praktijkles. Met raketten die je maakt en die in de lucht schieten. Wow, wat cool. Voor de jongeren. Ja. Wat cool. Ja, hartstikke cool. Ja. Ja. Nou ja, ik ben een hele leuke conciërge. Ja, ja. Ja. Ja. Ik ben een fantastische conciërge. Heeft iemand dat op een kaartje geschreven? Waarom weet ik ook niet? Bij de Sint-Jan. Ga ik om eens gemeen. De leukste scholen van Amsterdam. Sint-Jan? Wat is dat op? Ja, Thomas. Ja. Ik heb nog twee pizza's liggen thuis. Ik moet naar de kinderen toe, dus okay. Dat gaat niet. Ja. Nou, Hals. Gaan jullie maar. Ik heb nog twee pizza's liggen thuis. Ja, nee, maar ik ben even bezig nog hier. Ja. Nou, doe je best. Bedankt. Ja, hey, tot zondag. Kom je ook zondag? Morgen, even kijken. Morgen ga ik naar de hondenwedstrijd. Maar zondag gaan we even nog even hier af. Hey, sorry. Zondag ga ik naar de hondenwedstrijd. Morgen. Naar die paddenpool is cool. Yeah. Old school forever. Hans, dankjewel voor je tijd en aandacht. Ja, bedankt. Ja, bedankt voor je inbreng. Ja, maar ook natuurlijk, ja. Voor jou? Nou ja, als in journalist? Nee, ja, dat is een misverstand. Jullie doen het gratis, toch? Ik ben, nou ja. Klaar, that's it. Dat is het truc van Paddenpoel is dat het geld uitgeschakeld is. Los van Paddenpoel zeggen we helemaal niks, maar ik ga blijven. Bedankt. Hij verstaat heel dit paddenstoel. Paddenstoel. Hij gaat ook. Ja, radio paddenstoel is weer uit de lucht geschoten. En,